6 minut po godzinie 5 i jeszcze tylko kilka minut, no i oficjalnie będzie można mówić dzień dobry, bo o godzinie 5:09 spodziewajmy się dzisiaj wschodu słońca. Zachód z kolei zaplanowany jest dzisiaj na godzinę 20:19. W kalendarzu, przypomnę, mamy 9 dzień sierpnia. Imieniny obchodzą dzisiaj Edyta, Falkon, Irena, Jan, Julian, Klarysa, Marcelin, Roman, Romuald, Ryszard i Teresa. W kalendarzu świąt nietypowych mamy Międzynarodowy Dzień Ludności Tubylczej na świecie, Dzień Miłośników Książek, Dzień Współpracy w Pracy, a także Narodowy Dzień Kobiet. To w południowej Afryce. Ale kto by się tam czepiał szczegółów? Panią w takim razie dedykuję kolejny utwór na naszej liście, czyli Nothing Else Matters od Metallica. I seek and I find in you. codziennie. Nieźle ubrany gość, konieczność zamienia mi zwykłe zło. Uczciwie i obiektywnie tak maluje mój świat. Krojeni na miarę moich wad, sprzedawcy powiedzą mi, co bym chciał. Emocje wybrane w hicie dnia, zapłacę i mam. Gdy patrzę w twoje oczy każdej nocy, krzyczeć mi się chce. Bo patrzę w twoje oczy którejś nocy, wiem, że stracę cię. Odwracam dziką twarz, niech płynie zwyczajna jak życie łza. W kieszeni zaciskam palce w pięść i idę coś zjeść. Gdy patrzę w twoje oczy patrzę w twoje oczy każdej nocy, krzyczeć mi się chce. Bo patrzę w twoje oczy którejś nocy, wiem, zabiorą cię. Gdy patrzę w twoje oczy, twoje Markowski i Sygitowicz i ich każdej nocy, to przed chwilą w Trójce na naszych zegarach 16 minut po godzinie 5. A swoje 60. urodziny świętowałaby dzisiaj prawdziwa diwa, muzyczna gwiazda o nieprzeciętnym głosie, Whitney Houston. Artystka odeszła od nas 11 lat temu w wieku 48 lat. Na szczęście zostawiła po sobie wiele ponadczasowych przebojów. Jeden z nich, gdy tylko się ukazał, a był to rok 87, był dosyć krytycznie oceniany przez znawców muzyki. Zarzuty były skierowane nie tyle co do samej Whitney, co do kompozytorów, no bo krytycy uznali, że I Wanna Dance With Somebody ma fajną warstwę liryczną, jest świetnie wykonany, no tylko ta melodia taka jakaś nie do końca udana, no i poza tym, zdaniem krytyków, brzmi trochę jak wielki przebój Cyndi Lauper, Girls Wanna Have Fun. Szybko jednak okazało się, że krytycy byli zbyt krytyczni, no bo to właśnie ten utwór, czyli I Wanna Dance With Somebody w wykonaniu Whitney Houston, dostał nagrodę Grammy za najlepszy popowy utwór roku 87. No to gramy go teraz w Trójce. I take tea, my dear. I like my toast done on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. Minut po godzinie 5. Coraz więcej słońca pojawia się na naszym niebie. Dużo go nie ma, ale jak mówi staropolskie przysłowie, jak się nie ma, co się lubi, to się nie ma, co się lubi. Ale spokojnie, trochę tego słońca jednak będzie głównie na wschodzie kraju i trochę też pojawi się go w centrum. Jeśli chodzi o resztę naszej pięknej, choć ostatnio dość chłodnej Polski, no to tutaj będzie już gorzej. Sporo chmur, a po południu też pojawią się przelotne opady deszczu. Pod wieczór, no już właściwie w każdym regionie można spodziewać się opadów. Dlatego nie zapominajmy gdzieś o parasolu, no i oczywiście o dobrym humorze. Ja tego akurat... nie zabraknie w Trójce. Proszę z nami zostać teraz na naszej antenie Collective Soul i The World I Know. 26 minut po piątej. Conscience show program Trzeci Polskiego Radia. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt, całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. Można być łagodnie uśmiechniętym, jak pada deszcz. Sanach i Vito Bambino, ale jazz udowadniają, że tak właśnie jest. Także dzisiaj proszę się uśmiechać. Środa dzisiaj minie, ale tydzień nie zginie, bo przed nami jeszcze czwartek, a potem piątek, czyli ważny dzień nie tylko ze względu na początek weekendu, ale też na ogłoszenie wyników Państwa głosowania. Oczywiście w ramach listy przebojów trójki. Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo całe poprzednie notowanie i arkusz, jak na maturze, formularz do głosowania. Swoich faworytów mogą Państwo wybierać spośród 20 stałych pozycji i aż 13 propozycji. Mają Państwo na to czas do piątku, do południa, a potem my zliczymy głosy, a Tomasz Miara chwilę po 19 zdradzi Państwu wyniki głosowania. Spośród propozycji, na które mogą Państwo zagłosować, znalazło się utwór od męskiego trio Łona, Andrzej Konieczny oraz Kacper Krupa. I żeby nie skłamać, to koniec, bo tak nazywa się właśnie piosenka. Żeby nie skłamać, teraz w trójce, a na naszych zegarach 26 minut do godziny 6. Jak to człowiek sobie zda sprawę, ile kilometrów pokonał? Pewnie, że bywa ciekawie, nie bez racji, mówią, że taksi jak konfesjonał. Nigdy nie wiadomo, co zagra, grunt to nie ponaglać, zacząć delikatnie. Pasażer jak chce, to się zwierzy, ten kwadrans przed obcym łatwiej. Niewiele gadam, bo rady to ja mam dla turystów. A nie jak jest kurs na Garbary 15 albo na lotnisko po tym, jak nie wyszło znów nic tu. Po tym, jak zgiął się horyzont i żeby go odgiąć, zajmie dłuższą chwilkę. Jadę i nic nie mówię.

Za 8 minut godzina 6. Państwo słuchają Trójki. Dlaczego Iga Świątek trenuje z zaklejonymi ustami? Ostatnio media obiegło zdjęcie z treningu naszej tenisistki. No właśnie, podczas którego usta Igi są zaklejone taśmą klejącą. Podobno nie musimy się martwić o Igę, bo to normalne, nomen omen, zagranie trenerów. O co chodzi w zaklejaniu ust sportowcom? Powiemy Państwu już za chwilę w audycji Pora na Trójkę. A jeśli jednak Iga, ktoś ci te usta zakleja bez twojej zgody, no to umówmy się, że podczas następnego meczu mrugnij po prostu 3 razy lewym okiem, no to będziemy wiedzieć, że trzeba cię odbić. A dobija się z kolei do studia Radosław Nałęcz, więc ja już się z Państwem żegnam. Dzisiejszą audycję zrealizowała Halina Leszczyńska. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska i mówię Państwu do usłyszenia. 7 minut do godziny 6. Zostawiam Państwa. Suddenly I See is Katie Tunstall. Silver pool of light.